بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت تريد تانو مزيد القاعدة مواكب الفموجة مياني 42 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'arij shaykh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Tuendelea na sehemu anazungumzia al-musannif rahimahullah al-iman bil-ba'th, kuamini siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua waja wake. Qala wa nasu idha matu yub'athun, wadalilu qawluhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي حينما خلق منها آدم عليه السلام. فليه ألبومومبا آدم عليه السلام أميمومبا كتوكمانا نأرضي. ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور، كشاء تكرجشين كتكهي أرضي وكيفو نكو إنجيزو كتك مكبور. ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث. أبا زمزيا كواتوا كتك أرضي بمعنى كوافوفوا بعد موت. يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر، watatoka katika makaburi kisha watembee kuelekea katika sehemu ambayo watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fiha tahyawna, ay fil ard, katika hii ardhi ndio mtakaoishi ikiwa hai. Wa fiha tamutun, katika hii ardhi mtakufa mzikwe. Wa minha tukhrajun, kisha katika hii ardhi mtatolewa tena upya. Ay tahyawna ala dhahriha wa fiha tamutun wa minha tukhrajun lilba'th yawm alqiyamah, bimaana mtaishi ikiwa hai katika maungo ya hii ardhi kisha mtakufa, kisha mtatolewa siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama, kutoka katika hii ardhi. هذه أدلة من القرآن على البعث أيضا. سمع، هذه أدلة من القرآن على البعث أيضا. يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. سمع، هذه دليل ذا القرآن كوات وتفلي وسكو قيامة. بيا kuna dalili za kiakili. Lau kama mtu atatumia akili yake ili jambo ataliona halina uzito wote kulifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hii Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akatoa adilla za watu kutumia akili zao. Kwa yule aliyeweza kuanza kuumba watu, basi ana uwezo wa kuwarejesha watu tena mimbabi au la. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi, yeye ndiye anayeanzisha uumbaji kisha ataurudisha mara nyingine, na jambo hili ni jepesi zaidi kwake. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ناين دي من ينفنو بورا كتك مبينغنا أرضي من يصيف زلزك وبورا وله الوصف الأولى والأعلى أنا صيفة إلي بورا كبس سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم ناين دي من ينقوف من حكمة سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد الناس من عدم يلي أمباي ألي ويزا kuwatoa watu na kuwaleta katika huu ulimwengu wakati walikuwa hawapo kabisa. Sababu aslan mwanadamu kilipita kipindi kirefu au mtu kilipita kipindi kirefu katika hii ardhi hatajiki si chochote, bali majini waliumbwa kabla ya wanadamu. Na Allah ndo akalitaja hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu ambacho ni chenye kutajwa, wala hakukuwa na kitu chaitwa mtu katika hii ardhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumuumba Adam akiwa ndiye mtu wa kwanza. Adam si binadamu, Adam ni Adam, watoto wake ndio binadamu, yeye ni mtu. Sababu watu wengine sasa binadamu wa kwanza aliumbwa bin Adam, manake ni mtoto wa Adam. Sasa Adam alikuwa mtoto wa Adam yule. Kwa Adam alikuwa ni mtu wa kwanza aliyeumbwa. Mtu wa kwanza kuumbwa ni Adam alayhi salatu wassalam. Jambo ambalo leo utapata kuna watu tena hili dhehebu la ilhad limeenea sana haswa katika nchi za kikafiri. Kenda nchi hizi za dual kufur utakuta ilhadi imeenea sana, wale wanaojiita atheists wanaosema hawa. Ukiwauliza kwa nini amuamini, kwa sababu sijaona. Wewe ukimuuliza tu wewe waamini aliishi mtu aitwa babu yako, atasema yeye kwa nini nimemuona. Sawa sawa, babu yake babu yako ulimuona wewe, yani mtu wa sita huko nyuma, sema sikumuona, alikuwepo? Naamini alikuwepo. Wajuaji wewe alikuwepo ama kuwepo? Si wewe katika wale walikuwa nyani, wewe hukuwa na babu wa sita au babu wa kumi huko? Wajua ulikuwa na babu huko wa kumi? Najua ulimuona, sikumuona. Sasa wewe wajuaje kama ulikuwa na babu huko wa kumi? Wewe waonaje, labda ulizaliwa na nyangumi hivi, na labda ulizaliwa na nyani kule mwituni, babu yako ile alizaliwa hivyo? Wajua hakuna mtu ambaye atapinga ili jambo kuwa na babu wa kumi wa ishirini huko nyuma na hakumuona wala hamjui nani. Sasa hivi wewe uambie, hebu taja babu zako kama ishirini huko nyuma, waweza? Uwezi. So sijui, lakini alikuwepo ama hakukuwepo? Alikuwepo. Umejuaje? Si wewe leo uko hapa. Wewe leo uko hapa kwa sababu kuna watu kule nyuma walipita, waliozaana, kazaliwa, kikaja kizazi baada ya kizazi mpaka ukafikia wewe hapa. Ulimuona? Sikumuona, lakini uliona athari yake, sio? Athari yake nini? Ni wewe kuwa hapa, sio? Sasa wewe huoni athari ya muumba katika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake? Huoni athari ya yule aliyeumba subhanahu wa ta'ala? Kwa kuna watu waishi katika kujidanganya namna hii katika huu ulimwengu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha, sababu hamna jawabu. Mkirudi kujiuliza kwa hivi vitu vyote alivileta nani, mtaanza kutafuta vitu vya ajabu ajabu na kuzungumza vieleweki. Kulitokea mlipuko, uliona yule mlipuko? Hebu tukuulize wewe, unasema yule alitaja Big Bang Theory, kijichizi kimoja tu kimekaa hivi kikafikiria, basi nafikiri alikuwa mvuta bangi, akili zimeruka, basi akasema kulilepuka. Kumbe kichwa chake ndo kimelepuka, kulilepuka, kisha ndo ikatokea milima, ardhi. Hebu wekeni bomu mahali mlepue, muone kama kutatokea ardhi na kutatokea na milima na mabonde na miti. Sitaharibu kila kitu, kutaharibika, hakuna kitu kitakachokuwa. Alhasil watu waishi katika kujidanganya namna hii. Yani mambo ya akili ya binadamu ili ya kisawasawa mtu haitumii. Sasa huyu itapita miaka watakuja wanasayansi wasema sisi tumvumbua kweli, ilikuwa si hivyo. Ilikuwa mvipi bwana Kuba? Wewe toa yako? Yeye toa yake pia. Ya uongo zaidi kuliko ile ilipita. Wallahi mtazunguka mzunguke. Muende uko mtakako kwenda. Hamwezi kukwepa kuwa Allah ndiye aliyewaumba. Hamwezi kukimbia kabisa. Hapo utabaki hapo. Mwisho wa kusha utarudi kuwa kuna yule aliyeumba yote haya. Sasa nyinyi mtaanza zenu zile za nature nini? Huyo nature nani? Hakuna mtu katika akili, hata nyinyi mnaojifanya mna akili kubwa. Hujifanya wana akili kubwa na wajamaa wana siasa. Hawa atheist. Kuna kile kimoja kilikuwa chetu Edkins nani kile kiwete hivi. Wakijua kizungumza chenyewe mpaka kitie sijui pipe gani hapo. Aweza hata kuzungumza. Kile nikijizuka tu fulani hivi kiwekwa kama chatumiwa tu kwa sababu ulimwengu wana huruma wakimuona vile yuko. Yule si wa kuonewa huruma, yule stahil muovu sana, amepoteza watu wengi katika ulimwengu. Kisha wakizungumza naye the most intelligent guy in the world, genius. Mshakuja Kenya mkatizama. Mkaona labda kuna mmoja genius kuliko yeye, hamjaona. Mshazunguka nchi nyingine, mkenda Yemen, mkenda Saudia, mkenda mjuaje huyo ndo mwenye akili kubwa kuliko watu wote ulimwenguni? Ni kweli. India kule kuna profesa ndio mdogo kabisa, wajua miaka mingapi asomesha university, professor, the youngest professor in the world, ana miaka 7. Ana miaka 7 aingia kwenye university asomesha, nafikiri mwajua. Aliyevunja rekodi yuko hai sasa, kijana mdogo tu asomesha physics. Watu wazima hapa we drop. Si mfahamu? Mtoto mdogo hivi asomesha physics na mathematics na nini, hisabu kichwa kimejaa. Mbona kuitwa huyu most intelligent? Na ni mtoto wa miaka 7 tu. Wallahi alazim, yani anatakalam si kitu cha kusikia, nishamuona mtoto yasomesha university. Mtoto wa miaka 7. Lakini hizi ni diayat kwa sababu ya kueneza ilhad, ile dini ya atheist yataka kuenezwa zaidi. Sasa lazima watumie media katika kuonyesha kuwa wao ni watu werevu, na wallahi hakuna watu wajinga kama wao. Mtu ambaye akataa kuwa kuna yule aliyemuumba, wewe ukiulizwa na miaka mingapi na miaka 30, kabla ya miaka 40 ulikuwa wapi? Huna jawabu. Kabla ya kuzaliwa wewe ulikuwa wapi? Nani aliyekuleta hapa? Wallahu almusta'an. Aya mimi mara nyingi wazungumza, wengine wakaona nafanya, wallahi hawa sasa hivi hili dhehebu limeenea kwa hatari sana. Na sababu ya vijana wengi kuingia katika hili ni wale vijana ambao hawataki kuisoma dini yao, wakaujua uzuri wa Uislamu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ghafla antolewa madrasa akiwa fasul awal, mzazi wake ataka ule mtoto aconcentrate katika elimu yake ya kidunia, sawa, lakini wamsaulisha dini yake. Akakuwa ule mtoto ni muislamu jina, akifika mwajua shule watu wafundishwa kuna Mungu eh? Kama wewe wajua wajua, kama hujui basi ni wewe hujui. Shuleni kuna mali wasomeshwa ati somo la chemistry kuwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala amfanyia hivi na hivi, waambie hivyo. Wala katika somo lolote. Basi mtambo, lakini kuna ayari hii. Sisi tuzungumza masomo mengine. Shona katika physics ikanasibishwa na yule aliyeumba. Ati katika biology, biology yenyewe yachukuliwa kama myth. Kuamini kwa Allah ndiye aliyeumba creation, na kumbuka katika kitabu sio vihitaji vya vitabu mmesahau. Lakini ukizungumzia kuhusu evolution na mambo ya binadamu vilivyoumbwa katika somo la biology, pale mwanzo pale huelezwa zile theory mbalimbali na myth pia. Sasa katika myth, maana yake si theory, ni kuwa kuna yule aliyetuumba. imeandikwa katika only one paragraph, paragraph moja peke yake imewekwa hivi, kuwa kuna watu waitakidi kuwa kuna yule aliyeumba akamuumba Adam na Hawa hivi, yani kama mbaye ni kitu, alafu sasa ndio yazungumzwa yale ambao wao wayaona kama mbaye ya kikweli, ndio wekwa pale Big Bang theory, wekwa pale sijui Darwin sijui nini anasema nini sijui hawa nani anasema nani, waonekana wale ndio werevu. Sasa mtoto yotoka pale kama hana misingi ya dini, ana nini, anashakashaka na kila alichokuwa kikiitakidi, na haswa akiona kuwa hawa wanaojinasibisha na dhehebu hili potofu la kufur, awaona bwana wameendelea, ni watu ambao katika nchi kubwa kubwa na media imewaangalia kuwa ni watu ambao wana akili kubwa, kwa hivyo yuathirika yule kijana mpaka mwisho aenda katika. Nakumbuka Ramadhani mbili zilizopita kabla hii ambayo corona hii tukuswali msikitini, kabla yake itakuwa Ramadhani ya tatu kwa nyuma, kuna mzee alikuja hapa msikitini ashtakia rafiki yake mtoto wake amewacha Uislamu hapa Mombasa Masoma University, amewacha Uislamu. Kwa nini? Nasema amekuwa atheist. Na mimi nishapigiwa simu mara kadhaa na watu ninaowajua kuwa rafiki yangu bwana fulani ninasoma naye skuli, tumalize tuachana, leo nimekutana naye asema sasa yeye ni atheist. Alikuwa Muislamu. Kwa msione ni jambo dogo, yani lina hatari, watu watoka katika Uislamu kwa jambo ambalo halina msingi wowote. Wacha tu, ila takalizungumze hasa kivyake na dalili za kuwajibu hawa watu, sababu mara nyingi mtu yakete ajiona yeye amesoma akaletewa shubha, hajui aijibu vipi ile shubha. Mtu aweza kukuuliza swali ati ukashindwa wewe kulijibu ile swali. Kwa mfano mimi nitawapa swali naulizwa hivi, nyinyi mwasema kuwa Allah yuweza kila kitu, yuweza kila kitu, Allah yuweza kuumba jiwe kubwa ambalo yeye mwenyewe hawezi kulibeba? Sikia swali wewe, samani nitatumia lugha kali kidogo, wewe mpumbavu, wewe waniuliza mimi Allah yuweza kila kitu, nishakwambia yuweza kila kitu, kisha waniuliza aweza kuumba jiwe ambalo hawezi kulibeba, hawezi kulibeba vipi na nishakwambia yuweza kila kitu? Akili yako mzima? Swali hilo linatokea kwa mtu ghabi, mtu akili yake haina. Ni kama waniuliza mwafunga, ili swali ambalo watu waeleza naye kisa, mwafunga kuanzia alfajiri mpaka jua likitua, je, jua lisipotua? Wewe mpumbavu, si ushasema mpaka jua litue? Sasa situe vipi sasa? Akili yako mzima? Yaani wauliza swali gani wewe? Hili swali laonyesha akili yako ndogo sana. Utaniambiaje mimi kuwa je Allah yuweza kila kitu? Mimi nishakwambia naam, hakuna kinachomshinda, la yu'jizu shay fil ardi wala fis sama. Anaambia aweza kuumba jiwe kubwa ashindwe kulibeba? Hashindwi na kitu. Ushaniuliza swali, nishakujibu. Sasa swali lako wewe laonyesha akili yako ndogo. Mimi nishakwambia Allah ala kulli shay'in qadir, wewe unasema kuna kitu ambacho Allah hakiwezi. La, kwa hiyo maswali kama haya kijinga kijinga ndio mtu anaweza kuulizwa kiketi hivi. Sasa hii jawabu yake nini? Basi hakuna ujinga si dalili. Usiulizwe kitu ukasema mimi sikijui, ukasema basi kwa vile sikijui hakuna. Ujinga si dalili. Dalili ni utoe hoja, facts. Zungumza fact, utaambiwa huyu sasa ametoa hoja. Lakini wewe dalili yako wasema hakuna tu, sijui, kwa sababu sasa wewe ndio hujui, wengine wajua. Wewe sema wale wanaojua wanielimishe, mimi sijui. Lakini usiseme kwa vile mimi sijui basi hii hakuna. Kuna mangapi ambayo huyajui wewe yapo? Mangapi usiyojua wewe yapo? Sasa wewe kwa kuwa hujui haijamaanisha kwa kile kitu hakuna. Na mengi na maulama wamezungumza kwa uzuri sana kuwajibu hawa watu. Kuna vitabu vimeandikwa vingi katika kukabiliana na dhehebu hili ambalo limeenea sana. Turudi hapa. قال الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. يولي أمباي أميويزا كواليتا واتو كتكهو لمينغو baada ya kuwa walikuwa hawapo, basi kuwarejesha tena ni sahali min babi aula. Hadha dalilun sam'iyyun aqliyyun, hii ni dalili sam'i kwa sababu kwenye Qur'an na aqli. Allah awaambia hebu tumieni akili zenu, ikiwa nimeweza kuwaumba mlikuwa hamupo, mtashindwa kuwarejesha tena. Wa min al-adillati 'ala al-ba'thi ma yahsulu lil-ardi min al-hayati bin-nabat, na katika dalili za kuwa watu watafufuliwa ni kile unachokiona kila siku katika ardhi, uhai wa ardhi kwa mimea. Anta tara al-ardha mayyita laysa fiha nabatun jarda, juzi wacha kabla hizi mvua kuja, mlikuwa mkitembea mkiona ardhi hata nyasi hazimei kwa sababu hakuna nini, hakuna mvua. Mwapita muona nyasi zimekauka, kama ni mali hakuna kitu, ardhi hivi tu haina kitu. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu alaiha almatar, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huiteremshia ile ardhi mvua. Na alhamdulillah, hili tulizungumza sasa hivi ndio laendelea hapa kwetu, alhamdulillah kuna mvua zanyesha mwaona. Thumma yambutu nabat alladhi kana hashiman mayitan, kisha ile mimea ambayo ilikuwa ni kama mabua si chochote imekauka, mwaiona yaanza kufanya nini, kumea tena upya. Kadhalika alajsamu fil ardi kanat mukhazzana fil ardi fayunzilu Allahu alaiha mataran thumma tambutu alajsamu wa tatakamalu thumma tunfakhu fiha alarwah. Na hili Mtume salama amelieleza, ndiyo miili ya wanadamu itakavyokuwa katika makaburi. Kwa mwili wa mwanadamu kweli utaoza uwe mchanga, kubaki isipokuwa kifupa kidogo hivi katika sehemu ya chini kabisa ya uti wa mgongo, ndio kitakachobaki, hakiozi hicho, kigumu kipande hivi, hakiozi hicho, kitabakia kile. Allah atateremsha mvua, itaingia ikigusa kile, ule mwili utamea kama mmea, utarudi sawa sawa kwenye kaburi, kisha litapulizwa baragumu, ile miili, roho zitaregea katika kila mwili, hazikosei, kila roho itaregea katika ule mwili iliyokuwa ndani yake katika huli mwengi. Fa antum tarawna al-ardha kaifa takunu qahilatan thumma tahya bima nabata fiha, angalieni ardhi, waiona ardhi imekauka, kisha mara ardhi ya wahai kwa ile mimea inaokuwa kwa mvua inoteremka. Allah jalla wa ala huwa alladhi yuhyi al-ardha ba'da mautiha, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayehuisha hii ardhi baada ya kufa. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a, na katika aya zake ni kwamba unaiona ardhi khashia, yani nyonge, haina mimea, imekaa kama yasikitisha kabisa. Fa idha anzalna alaiha almaa ihtazzat wa rabat, lakini tunapoiteremsha maji mara unaiona inataharak na kuumuka ikawa yang'ara, na mimea aina mbalimbali. Innal ladhi ahyaaha la muhyi al-mauta, bila shaka aliyuhuisha ardhi hiyo ndiye yule atakayehuisha wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika Allah ni muweza wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Falladhi qadara ala ihya' al-ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya' al-ajsam ba'da mautiha li'anna al-kull ihya' ba'da al-maut, yule anayehuisha hii ardhi baada ya kufa ndiye yule yule ambaye hashindwi kuhuisha wanadamu baada ya kufa, kwa sababu vyote viwili ni nini? Vyote viwili ni kitendo cha kuhuisha, ndio kilichofanyika hapa, kitendo cha ihya, kuhuisha ardhi imekufa, imehuisha. Kila siku mwaona, au naweza kusema kila mwaka ukifika msimu wa jua kali mwaona ardhi yafa hiyo, ikifika msimu wa mvua muona kwa macho, nyi angalieni tu mpite msipate ibra, haswa makafiri hao, wapita wapita waangalia. Allah subhanahu wa ta'ala awalam yarau, hawaoni basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katerimsha maji ardhi hii ilokufa, fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Allah sema afala yubsirun, je hawaoni basi? Huyo huyo yupita yuwaona haya yote, kisha yasema kuwa hakuna kitu chetu kufufuliwa. Haiwezekani bwana, kufufuliwa haiwezekani. Utakumbushwa siku hiyo ulikuwa ukupita mahali fulani ukaona hivi ukaona vile, ulikuwa upate ibra ama ulikuwa uona ni upuzi tu ule, kwa Allah ameumba hivi vitu vyote ni upuzi. La, wama khalaqna as-samaa. Mwita Abdurrahman, mwita Abdurrahman, watu wasoma cheza mpira. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, sikuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya upuuzi. Hakuna upuuzi hapa. Allah ameziumba mbingu, ameziumba ardhi kwa malengo makubwa sana. Kuna malengo makubwa sana kuziumba mbingu na ardhi. Wale wanaodhania kuwa ni upuuzi, Allah sema dhalika dhannu alladhina kafaru, ndio wanavyofikiria wale waliokufuru, ndio wanavyodhania wale waliokufuru. Lakini mu'min ajua kuwa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ta. قال ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا. لو katika dalili ya kuwa kuna kufufuliwa ya kiakili ni kuwa lau kama kungelikuwa hakuna kufufuliwa ingelilazimu kuwa kuumbwa kwa watu ni upuzi tu, wameumbwa hapa kwa upuzi tu. حيث إنهم يعيشون منهم المطيع التقي أو المتقي المؤمن بالله ورسله ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي كلهم يعيشون ثم يموتون. هبا دنياني كنا واتو أين بيدي كنا وومين ونومش الله نكومتي الله نكوفوات متومي الله وباندي وبيدي كنا مكافيري كنا مزنادقة كنا واتو مجباري ووفو madhalim. Wote aina mbili hawa tuwaishi katika ulimwengu, si ndio? Alafu wote hufa, sawa, shakufa. Duna an yanala hadha almu'min shay'an min jazai au yanala hadha alkafiru wa hadha azzindiqu wa hadha almulhidu wa hadha altaghiya almutajabbiru ala alnas duna an yanala jazaa'u. Kwa hivyo wakifa ishaisha, yule mwema hapati malipo yake ya wema wake na yule muovu hapati malipo yake kwa uovu wake aliodhulumu watu. Kwa hivyo waenda wote wakiwa sawa. Hivi katika akili yako yaingiana hiyo? Yaani wewe udhulumu kwa sababu labda pengine una uongozi fulani, umeua watu, umedhulumu watu, kisha ukafa bila ya kufanya lolote. Kisha ukaenda tu basi. Na mwingine yafanye ibada, yamcha Allah, adhulumu mtu, afuata mitume wa Allah kisha akafa kisha basi kisha. Hiyo sawa kweli? Sitakuwa ni mchezo tu. Hii kwa akili yako tu, kuwa kuna siku wale wema watalipwa kwa wema na wale waovu maadamu wamefanya uovu katika ulimwengu watakutana na uovu wao kesho. Fahali yaliqu billahi an yatruka an-nasa hakadha duna an yujazi ahlu al-imani biimanihim duna an yujazi ahla al-imani biimanihim wa ahli al-ihsani bi ihsani. Yaingia akilini kweli Allah subhanahu wa ta'ala awaache watu hivi hivi bila ya kuwalipa watu wa imani kwa imani zao na watu waovu waliokufuru kwa kufuru yao? Wa ahli al-ijrami wal kufri bi ijramihim wa kufrihim, na watu waliofanya maovu katika ulimwengu na kufuru yao awaache asiwalipe kwa kufuru yao na uovu wao. Hadha la yaliqu bi hikmati Allah subhanahu wa ta'ala, hili halilingani na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qal, na la ajabu hawa watu wanaopinga mambo kama haya wajifanya wana akili. Hii hawezi kufikiria jambo kama hili, hawezi kufikiria ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كل ولي فني ووفو وتليبو كووفو واو نولي فني ويمو وتليبو كويم واو. ثم هذا لا يكون إلا في يوم القيامة نيل هليو بكسك القيامة. وكذلك في قوله سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني وذنية ولي ونوفني ووفو تواوك ساوة نوالي ولوامينينا كفني ميما katika uhai wao na baada ya kufa kwao na kesho kiyama wawe sawa wao. Hukumu mbovu iliyoje mnaofikiria hiyo, hili jambo halilingani na Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake. Waqala subhanahu, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Tuwafanye wale walioamini na kufanya mema kama walioleta ufisadi katika ardhi, ama tuwajaalie wenye kumcha Allah kama watu waovu? Hawezi kuwa sawa. Waqala subhanahu wa ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mwadhania tumewaumba ni upuzi tu, mchezo, hamtarejea kwetu sisi kwa hisabu? Mlidhania hivyo? Na hii dhanna ndio imewapelekea watu wa motoni kuingia motoni, sababu hizi aya ziko katika siyaki ya kuwazungumzia watu wa motoni. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, waulizo watu wa motoni, sababu siyaki ya aya zungumza ya watu wa motoni. Mliishi miaka mingapi ulimwenguni? Qalu labithna yawman, siku moja, au ba'dha yawm, au sehemu ya siku. Fas'al al-'atid, Allah asema qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Yani nyi mlidhania watu wa motoni, mlidhania kuwa tumewaumba kwa upuzi tu, mtakuja ulimwenguni mfanye upuzi wenu? Wa annakum ilayna la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarudi? Allah sema fata'ala Allahul malikul haq, ametakasika Allah mfalme wa haki kutokana na kufanya upuzi. Allah afanye upuzi, kila nilifanya na hikma ndani yake. وقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سودا, أذنية من أدام أتواجه تويفي بهام ريش ولا كتازو. ألم يكن نطفة من مني يمنى, أكمبوش كل الكتوكة توني لمني, ثم كان علقة أكوى توني لدام, فخلق فسوى. الله ككوم بمبكى وكوامت وكسماما بن أدام, فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, أكجعلي بين ونادام واكن وومه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, ألي يفني هايو كويل يتشين كحيش ميت نهايو تم يفني. ورد على الكافر الذي قال قال من يحيي العظام وهي رميم, موجك كما كفيري ألي سماء ناني يتكي حيش مفوبة بعد يكوه ميوزا. Allah akamrudi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, usahau yule alianza kuyumba hiyo mifupa, basi ataileta tena upya. Wa huwa bikulli khalqin alim, mjuzi wa kila anachokiumba. Subhanallah alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun, ay alladhi qadara ala ikhraj an-nar al-muhriqa min ash-shajari al-akhdari ar-ratb, yule aliyeweza kutoa moto unaochoma kutokana na mti ambao asili yake ulikuwa maji maji. Alladhi qadara ala hadha ala yaqdir ala ihya'il amwat, hashindwa huko ili kuleta tena waliokufa upya wakaja katika uhai. Qala wa min adillati al-ba'th, wakati tunasonga sana, kilichobakia tutakimaliza na tutaendelea huko mbele inshaallah. Ni sehemu ndogo, lakini nikianza kueleza hapa tutakwenda sana na nusu saa ishapita. Tosha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.